Atlantic Star en Always. Ja, daar valt verder ook niet zoveel over te zeggen. Behalve dan dat het bij ons toch niet altijd hetzelfde liedje is. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Zo, onze maandagse afsluiting. Ja, vroeger had je daar een dominee voor. Of een pastoor, maar geen van beide ben ik. Dus je zult het in dit geval met mij moeten doen. Maar natuurlijk ook met een hele hoop leuke muziek. Zoals je dat gewend bent hier in de late avond. En de nodige itempjes. We gaan het hebben over het huis Te Poort. Dat is in Schiedam. ja, kerk en parochie, maar er is ook heel veel cultureels te beleven. Vooral op het gebied van film en literatuur. En ze hebben volgens mij weer een nieuw programma uitgebracht, zodat we kunnen weten wat er allemaal voor leuks gaat komen daar in dat Huis de Poort. En Herman de Bruin, die ging op onderzoek uit. Midas Dekkers, die hebben we straks ook. Het is tenslotte weer maandag en hij gaat het hebben over de snoekbaars. De snoekbaars. Misschien is dat wel wat voor de hengelsporters onder ons. En dan gaan we ook nog later in het programma wat aandacht besteden aan maatwerk autisme. Dat zit dan in Maassluis, maar dat heeft haar activiteiten in het hele Rijnmondgebied, maar ook het Westland en ook nog de eilanden. Dus dat gaat zo'n beetje allemaal, ons allemaal aan. En Mariska de Vries, die ging eens daar praten om aan de weet te komen wat daar nou precies wordt gedaan en wat er allemaal mogelijk is. Daarbij dat maatwerk autisme. Nou, dat is wat er aan nieuwtjes en wetenswaardigheden op het programma staat. Maar ik zei het ook al, natuurlijk heel veel leuke muziek. En die leuke muziek die wordt ons in dit geval geleverd door AHA met Crying in the Rain. Dat is natuurlijk helemaal geen muziek die past bij het weer van dit moment. Maar je moet maar zo denken, het is altijd goed voor de tuin. I'll never let you see the way my broken heart is hurting. I've got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for stormy skies, you won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know so many heartaches remain. I'll do my crying in the rain. Raindrops falling from heaven could never take away my misery. Since we're not together, I pray for stormy weather to hide these tears. I hope you see. Someday when my crying is done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but to them, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying. Son, I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Thank you. night? Or is there to join in someone else's fire? Dat raakt toch wel de gevoelige snaar, volgens mij. Barclay, James Harvest en Child of the Universe. Inmiddels in de studio bij mij aangeschoven Herman de Bruin. Ik moet trouwens ineens denken, ik heb een hele tijd gewerkt bij een gemeente, maar dat was maar een kleine gemeente. Ik denk dat we met zo'n 35 personeelsleden in het gemeentehuis zaten. Dat was heel klein. Later is het ook gefuseerd, want dat was te klein. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar we hadden in die kleine organisatie toch maar mooi even Dirk Rood, Jos Blauw, Peter Groen en wethouder De Bruin. Maar die noemden we niet bij zijn voornaam, want hij was van de VVD. Maar onze De Bruin is geen wethouder. Herman, volgens mij is er iets afgelopen. In Schiedam, dacht ik zo. Hè? Gaan we er eens over praten, Herman, met die meneer die daarnaast je zit. De concerten in het Huis te Poort zijn voor dit seizoen afgelopen. Maar het zou het Huis te Poort niet zijn als ze al niet voor het nieuwe seizoen allerlei plannen hebben. Daarvoor is Ad van der Kouw in de studio. Welkom, Ad. Klopt dat? Een mooi seizoen gehad? We hebben een prachtig seizoen gehad en ook prachtig afgesloten met de Bach Players uit Engeland, die een geweldig concert hebben gegeven. Dus het was een mooie manier om het seizoen af te sluiten. En met zang, heb ik begrepen. Ja, dat was echt een bijzonder programma met hulp van ons eigen Schiedamse koor In Honorem Dei. Die de ondersteuning verleende, maar de Bach Players uit Engeland, die speelden de hoofdrol. Die speelden muziek van Bieber. Ja. Dat seizoen hebben we afgesloten, met heel veel plezier gedaan. En dan het nieuwe seizoen komt eraan. Dat gaat op 6 september beginnen. Ja, dat begint op 6 september en dan beginnen we gelijk met een wereldster. Marco Beasley is een Italiaans-Engelse zanger, opgegroeid in Napels. En hij heeft eigenlijk in de jaren 80 de wereld van de oude muziek opgeschud. Hij is een tenor, maar in tegenstelling tot de meeste tenoren, waarbij we een beetje zo'n, laat ik maar zeggen, opera-achtige stem ons voorstellen, zingt hij helemaal met zijn eigen natuurlijke stem. En ja, dat was voor vele mensen in de klassieke muziek was dat even wennen. Mm-hmm. Maar ja, hij heeft daar echt naam mee gemaakt en is daar wereldberoemd mee geworden. En ja, hij komt inmiddels nu voor de tweede keer komt hij naar het Huis de Poort, omdat hij het heel leuk vindt om af en toe in een heel klein zaaltje te zingen met klein publiek en dan heel intiem te kunnen doen. Ja, dat is typisch, hè? Dat hoor je wel vaker, dat ze daar een beetje voor vallen. Nou ja, ik heb het wel eens vaker gezegd en nu maak ik de vergelijking maar heel erg groot. Maar als pak een beet de Rolling Stones komen, wat ze stiekem het leukst vinden is om 's avonds ergens laat in een kroegje nog even een naconcertje te geven. Dus dat is voor hun de fun van de avond. Yeah. Nou ja, zo is het met dit soort artiesten ook. Marco Beasley die speelt nu eerst op het Festival Oude Muziek in Utrecht. Groot in Vredenburg. En een paar dagen later komt hij dus bij ons in het Huis de Poort spelen. Om het nog even over te doen, maar voor een klein gezelschap. Voor een klein gezelschap, ja. Hoeveel concerten heb je dit jaar gepland? We hebben 10 activiteiten. 8 daarvan zijn concerten. Een ervan is een literaire avond over Rusland. En de andere is de avond die we altijd met het Suikerzoet Filmfestival samen doen. Mm-hmm. Dan worden er zwijgende films vertoond, historische films. En daar wordt live muziek bij gespeeld. Dat is ook altijd heel bijzonder. Ja. En de rest zijn concerten. En daar zitten toch ook wel weer een paar bijzondere hoogtepunten bij. Ik ben altijd geneigd om de grote buitenlanders te noemen, maar laat ik dit keer eens even in Nederland blijven. Bijvoorbeeld in januari hebben we het gezelschap Lenovo Musica uit Nederland. Dat zijn de absolute Monteverdi-specialisten, Italiaanse componist. Ja. Maar die brengen dit jaar een keuze uit het erotische repertoire van Monteverdi. En ik denk dat niet heel veel mensen zich realiseren dat er in de 16e eeuw behoorlijk expliciete erotische liederen werden geschreven. Ja, ja. Die zijn er. En zo brengen ze. Worden dat rode wangetjes? Dat zou wel meevallen, hoewel ik denk dat als je de teksten er vertaald bij zou lezen, dat de rode wangetjes er misschien... Maar vooral van verbazing. Dat ze, we hebben altijd de neiging om te denken dat ze preuts waren in die tijd. Ja. Dat we steeds minder preuts zijn geworden, maar dat gaat eigenlijk een beetje met golven. En in de renaissance deden ze niet zo moeilijk. Kun je trouwens ook goed zien aan schilderijen uit die tijd. Ja, die dat is ook waar. Ja, ja. Je hebt de folder voor je liggen. Waar is die verkrijgbaar? De folder ligt nu bij de bekende voorverkoopadressen. En dat zijn onder andere het I-punt in Schiedam op de Lange Kerkstraat. Dat zijn boekhandel Postscriptum in het Hof van Spaarland. Dat is Vintage Line op de Hoogstraat in Schiedam. Daar liggen ze in ieder geval. Ze worden nog op meer adressen verspreid. Maar daar liggen ze sowieso. En de mensen die de informatie al willen hebben, want het complete programma staat dus ook al op de website. Mm-hmm. Op www.thuisdepoort.nl. Mensen die naar het concert van Marco Beasley willen, raad ik wel aan om echt tijdig te reserveren. Die is nu al meer dan voor de helft vol. En dat is al op 6 september. Dat is al net weg, maar als je het zo even voor de zomer kijkt, dan is het zo weer. Dat lijkt ver weg, maar het gaat snel. Het Huis de Poort op de Dam 28 tot 30 in Schiedam heeft weer een prachtig programma samengesteld voor het komende seizoen 2019-2020. Ad van der Kouwen, dank je. Même pour les imbéciles, il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges, il se laisse pas étourdir par les néons des manèges, il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max, il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui, faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Dans le panier de crabe, il joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare. Il est libre.

Mooi was dat, want we deden het eerst op zijn Frans met Hervé Christiani en Il est libre, Max. Christiani helaas niet meer onder ons, maar de liedjes die blijven natuurlijk hartstikke mooi door. En daarna hadden we nog Blue met Guilty. Dus op het einde gaan we overschakelen naar Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de snoekbaars. Ik ben niet zo erg thuis in de visserijwereld. Maar volgens mij is dat een wat uit de kluiten gewassen goudvis. Die je bijvoorbeeld wel in sloten kunt vinden. Maar we moeten nog even wachten voordat Midas Dekkers van wal steekt. Om het maar toepasselijk te zeggen over die snoekbaars. En we gaan dat wachten doen samen met Gary en de Pacemakers. Met Ferry Cross the Mersey. En wie weet, misschien zit daar ook wel snoekbaars in. Life goes on day after day. Hearts torn in every way. So ferry cross the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay. People, they rush everywhere, each with their own secret care. So ferry cross the Mersey and always take me there, the place I love. People around every corner, they seem to smile and say, we don't care what your name is, boy, we'll never turn you away. So I'll continue to say, here I always will stay. So ferry cross the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay. And here I'll stay. Here I'll stay. De snoekbaars. Zijn er nog vragen? De gids kijkt de groep rond. De groep kijkt terug. De hele rondleiding kwamen de antwoorden vanzelf. Vanaf nu wordt er alleen nog antwoord gegeven tegen inlevering van een vraag. De groep verzint er een en nog een en nog een. Hoe oud is dat huis? Hoe warm is het hier soms? Hoe hoog is die toren? 200 meter, zegt de gids. Wat maakt het uit? 100, 200, 300, als het maar hoog is. Anders is het geen toren. Domme antwoorden op domme vragen. Toeristen worden ermee doodgegooid. En consumenten. Hoeveel eiwit er in het brood zit, wordt op de verpakking vermeld. En hoeveel koolhydraten en hoeveel emulgatoren. Alsof mij dat wat kan schelen. Rot op met je koolhydraten. Wat ik wil weten is hoeveel graan er in zo'n brood zit. Hoeveel korrels hebben ze eigenlijk in een boterham gestopt? Een halve eeuw heb ik op het antwoord moeten wachten en nu heb ik het gevonden in een boekje van de landbouwvoorlichting. Er gaan 370 graankorrels in een boterham. Dat is de minste kennis waar je wat aan hebt. Zo versmalt de kloof tussen een wandeling langs het wuivend graan en het boodschappen doen bij de bakker. Maar als het waar is dat een flesje bier gelijk staat aan twee boterhammen, zit er in zo'n flesje dan 2 x 370, oftewel 740 graankorrels? Nee, er zitten wel 1000 korrels gerst in. Ze persen wel 3 boterhammen in een pilsje. Nu wil ik meer weten. Hoeveel klontjes haal je uit een suikerbiet? 35. Hoeveel appels uit een boom? 130. Hoeveel biljartballen zitten er in een olifant? Hoeveel atomen in een bom? Hoeveel honden gaan er in een hondenbrok? Hoeveel hondenbrokken in een hond? Zo kun je doorgaan tot je bij de pindakaas komt. Je kunt niet zeggen hoeveel pinda's je daarvoor nodig hebt. Van één tarwekorrel kun je geen boterham maken, van één pinda wel pindakaas. Een halve pinda, een honderdste is al genoeg. Pindakaas is niet aan omvang gebonden. Nog moeilijker wordt het in het geval van zoiets ongrijpbaars als de liefde. Hoeveel zoenen gaan er in een liefde? Hoeveel versnelde kloppen van het hart? Hoe meet je houden van? Hou jij net zoveel van mij als ik van jou? Tuurlijk. Hoeveel dan? Zoveel? Ben je gek? Zoveel. Niet een boel, maar een hele, hele boel. Daarbij wordt het gespreide armengebaar gemaakt dat normaal voor een uitzonderlijk grote snoekbaars is gereserveerd. Het mooiste op de hele wereld wordt gemeten op een wijze waar geen enkel eik- of marktwezen genoegen mee zou nemen. Kwantificeren van de liefde is voor een mens niet weggelegd. Het is voorbehouden aan de poes. Met één oog monstert die de visite en heeft hij vaak al een besluit genomen nog voor die goed en wel zit. Scoort de bezoeker meer dan 143 punten op de internationale poezenliefhebschaal, dan vertikt het dier het om bij hem op schoot te gaan zitten. Poezenhaters daarentegen worden ogenblikkelijk besprongen. Hoe minder een mens van poezen houdt, des te liever zit de poes bij hem op schoot. Verstijfd van angst biedt de poezenhater een schoot zo rotsvast als het dikste trijpend kussen. Ongestoord door geteem, geloer, geaai of andere ongewenste intimiteiten valt de poes op de bange schoot in een diepe slaap. Hoe diep? Domme vraag. 7 meter. Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuim uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duin de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn, wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in donne regelmaat en bolle oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaal is, wanneer de noordenwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordenwind onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land, wanneer de Schelde blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zon Japon, wanneer de eerste spin zijn lentewebben weeft of dampende het veld in juli zonlicht beeft, wanneer de zuidenwind verschatert door het kraan, wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan, dan juicht mijn land, mijn vlak land. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers.

toch mooi, hè? De muziek van onze Phil Collins en Groovy Kind of Love. Phil Collins was trouwens afgelopen week nog in ons land. Volgens mij heeft hij een concert gegeven in het Gelderdreum in Arnhem. Het was hartstikke druk, heb ik mij laten vertellen. En het was ook hartstikke leuk. Phil Collins is ook al geen 25 meer, maar muziek maken kan die nog steeds. Mariska de Vries is nu in de studio aangekomen. En zij gaat het hebben over de stichting, dacht ik, Maatwerk Autisme. Dat is een regionaal orgaan volgens mij. En autisme, nou ja, dat geeft de naam al aan. En volgens mij heeft de stichting iets nieuws, maar ik weet verder ook niet. Maar Mariska weet het wel. Mariska? Stichting Maatwerk Autisme heeft een nieuwe behuizing. Ik ga daarover praten met mevrouw Odette Blom. Zij is de directeur en bestuurder van Stichting Maatwerk Autisme. Mevrouw Blom, welkom. Dankjewel. Allereerst, wat doet de stichting Maatwerk Autisme precies? Maatwerk Autisme is er voor mensen met autisme die tussen wallen schip vallen, die uitgevallen zijn in het gewone leven, zou ik maar zeggen. Dus jongeren die thuis zitten van school of volwassenen die het niet lukt om aan het werk te komen of te blijven. En wij zijn eigenlijk begonnen als dagbesteding voor de volwassenen. Maar nu is het ook voor de jongeren die al niet meer naar school kan, is het een plek geworden. Waar jullie je dagbesteding aanbieden, waar moet ik dan precies aan denken? Wat voor dagbesteding kunnen mensen bij jullie doen? Nou, we zijn in die zin steeds breder geworden. We passen aan wat nodig is, dus daarom heten we ook Maatwerk. De jongere die van school uitvalt en die nog wel mogelijkheden heeft om te leren, daar gaan we gewoon educatie aanbieden. Voor zover dat mogelijk is bij die persoon. En de volwassenen, arbeidstoeleiding als dat lukt. En anders gewoon inderdaad dagbesteding zinvol bezig zijn. Ja, dat is belangrijk voor ieder mens natuurlijk. Hè? Ja. Je nuttig voelen en de dag met een tevreden gevoel af kunnen sluiten. Dat je echt dat er echt iets uit je hand is gekomen of dat je echt iets gedaan hebt. Jullie zijn verhuisd. Waar kwamen jullie vandaan? Wij zaten 200 meter verderop. Dit was niet zo'n hele grote verhuizing, maar alsnog moeten alle spullen mee. Wij zaten in een basisschool, ook in Maassluis dus, die nog wat lokalen over had. Zo zijn we begonnen. En nu, wat hebben jullie nu voor gebouw? Ja, nu is het oude kantoorgebouw waar vroeger Van der Lely in zat. Die heeft nu een nieuw groot gebouw aan de A20. En dat staat deels leeg nu. En is overgenomen door Wilgerijk, die dat hele gebied opnieuw aan het indelen is. En er wordt nu heel veel gebouwd. Maar het kantoorgebouw blijft voorlopig bestaan. En jullie hebben nu meer ruimte? Veel meer ruimte en ook buitenruimte. Dat is lekker. Wat doen jullie precies met de buitenruimte? Wij mogen een stuk van de grond gebruiken als moestuin. Oké, en wat voor ruimtes hebben jullie nog meer, behalve de buitenruimte, binnen? Wat is er binnen te doen? Binnen zijn met name, even denken, dat zijn de kantoren, zeg maar. Want het was natuurlijk een kantoorgebouw. Daar zitten de mensen die allemaal een individuele werkplek hebben. Volwassenen en jongeren. We hebben ook een werkplaats en een schilderatelier. Waar ieder dan dat kan doen waar die zich prettig bij voelt. Welke regio bedienen jullie precies? Ja, dat is zeer divers. Vanaf Hoek van Holland, Pijnakker, het Westland, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Rozenburg. Dus het gaat echt wel, komt overal vandaan. Geeft u ook advies? Bijvoorbeeld dat mensen gewoon alleen een vraag hebben, dat ze niet bij jullie de dagbesteding willen doen of niet begeleid willen worden, maar gewoon alleen vragen hebben. Staan jullie daar ook klaar voor? Nou, dat gebeurt heel veel, ja. Het is iedere keer als een ouder of een persoon met autisme de zoektocht begint van waar kan ik terecht met mijn stuk, dan komen ze inderdaad eerst in telefonisch contact en soms met een afspraak. Om te kijken of dit een plek is voor ze of dat wij ze kunnen begeleiden. En anders dan help ik ze met zoeken naar iets anders. Autisme is natuurlijk een heel breed spectrum. Dat gaat van verstandelijk beperkt tot gewoon normale intelligentie, maar wel met bepaalde beperkingen. Op welke doelgroepen richten jullie je? Wij hebben eigenlijk alleen maar de mensen met een normaal tot hoge intelligentie. En verder in de breedste zin is het hele autistische spectrum wel aanwezig. Oké. Ja. En hebben jullie ook een website waar meer informatie staat als mensen dit horen en denken van nou, hier wil ik iets meer over weten, hier kan ik misschien iets ja, mee? Ja, dat is www.maatwerkautisme.nl. www.maatwerkautisme.nl en daar vind je alle informatie. Ja. Oké. Okay. Hartelijk dank en heel erg gefeliciteerd met de nieuwe behuizing. Dat jullie er maar fijn mogen vertoeven. Ja, dankjewel. Ik sprak met Odette Blom, zij is directeur-bestuurder van Stichting Maatwerk Autisme. We hoorden de muziek van Duane Eddy en Play Me Like You Play Your Guitar. Dat nummer, daar heb ik nog wel herinnering aan, want ik ben ooit nog in militaire dienst geweest. Dat was zeg maar net na de oorlog. En toen was ik gelegen in West-Duitsland, toenmalige West-Duitsland. En daar kon je de Nederlandse radio niet ontvangen, maar wel konden we luisteren, en dat deden we ook heel vaak en heel veel, naar BFBS. Dat staat voor British Forces Broadcasting Service. En die BFBS die draaide heel vaak dit nummer van Duane Eddy. Dus Play Me Like You Play Your Guitar. Deze aflevering van de late avond zit er bijna op, maar helemaal geen probleem, want morgenavond dan hebben we weer een nieuwe aflevering. En hou je hart maar vast, dan zou eigenlijk Bert de Wolf hier moeten zitten, maar die heb vakantie. Bert heb vakantie. Hij zit, dacht ik, op dit moment op een terras met een glaasje Rivella. Dus dan mag ik morgenavond opnieuw aantreden om Bert te vervangen. Grote eer natuurlijk. Trouwens, Alfred Blokhuizen die is ook op vakantie. Hij is gisteren vertrokken vanaf 16hoven op de fiets. En ik kreeg vanavond nog een sms'je binnen van iemand die hem zo tegen 9 vanavond nog zag rijden. Ter hoogte van Zwijndrecht. Dus dat schiet lekker op. Maar het is dus vakantietijd, dus ook woensdag, dan mag ik hierin aantreden. Je moet me zo denken, ik word hier slapend rijk. Dus, je bekijkt het maar. Je kunt trouwens ook iets bekijken op onze website. Dat is delateavond.nl. Dingen zoals terugluisteren van programma's en wat we doen op de sociale media enzovoort. Altijd handig. Delateavond.nl dus. Rest me nog je een goede nacht of wacht toe te wensen. En wat mij betreft voor deze keer dus heel graag tot morgen. Doei! Saw the world turning in my sheets. And once again I cannot sleep. Walk out the door and up the street. Look at the stars beneath my feet. Remember rights that I did wrong. So here I go. Hello, hello. There is no place I cannot go. My mind is muddy, but my heart is heavy, does it show? I lose the track that loses me. So here I go. Sent some men to fight, and one came back at dead of night. Said he'd seen my enemy, said he looked just like me. So I set out to cut myself, and here I go. But don't give me choice, 'cause I'll just make the same mistake again. Ooh. And maybe someday we will meet, and maybe talk and not just speak. Don't buy the promises, 'cause there are no promises I keep. And my reflection troubles me, so here I go. Yeah.